اگر پورے رکوع کو ایک سٹریچ میں دیکھیں تو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی. ہم نے آج کے رکوع میں جو ایک پہلا مین پوائنٹ دیکھا وہ یہود کے رویے تھے. 8 رویے دیکھے آج مزید. نمبر 1، دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا. نمبر 2، یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر رب کی کوئی بھلائی نازل ہو. نمبر 3، رسول سے سوالات اور مطالبات کرنا. نمبر 4، ایمان کی روش کو کفر سے بدلنا. نمبر 5، سیدھے راستے سے بھٹکنا. نمبر 6، دوسروں کو ایمان کی روش سے کفر کی طرف پلٹا لے جانا. نمبر 7، حسد. اور نمبر 8، جھوٹی تمنائیں. اس کے مقابلے میں دوسرا پوائنٹ ہے کہ کیا رویے مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا طلب کرتا ہے، کیسے رویے ہوں. 7 رویوں کا ذکر ہوا. نمبر 1، عفو درگزر، یعنی معاف کر دینا. نماز قائم کرنا. زکوٰۃ ادا کرنا. اپنی آخرت سے بھلائیاں کما کر آگے بھیجنا. اس بات کا یقین رکھنا کہ بھلائی کا اجر آگے جا کر ملے گا. اور اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دینا، اسلم. اور احسان کی روش اپنانا، وہو محسن. تیسرا مین پوائنٹ ہے غلط فہمیوں کا ازالہ. 5 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا. نمبر 1، یہود کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے، اس غلط فہمی کا ازالہ کیا. نصارہ کہتے تھے نصارہ جنت میں جائیں گے، اس کا ازالہ کیا. تیسری بات، ان سے کہا کہ یہ تو صرف تمہاری تمنائیں ہیں، اور پھر اپنی دلیل پیش کرو اگر سچے ہو. اور آخر میں بتا دیا کہ جنت تو اسی کو ملے گی جو رب کی رضا میں راضی ہو جائے گا، اپنا آپ رب کو سونپ دے گا اور احسان کرے گا. چوتھا مین پوائنٹ ہے مجلس کے آداب. ہم نے 3 بڑی بڑی باتیں سیکھی، حالانکہ عمل کی باتیں ہم بہت ساری ایکسٹریکٹ کر چکے پہلے سے. نمبر 1، گفتگو میں مشتبہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. نمبر 2، جو بات کہی جائے غور سے سنیں اور سمجھیں. اور نمبر 3، سوال و جوابات کی بجائے عبرت کا ذہن پیدا کریں. پانچواں مین پوائنٹ تھا منسوخ آیات کے بارے میں. 2 باتیں بتائیں اس بارے میں. نمبر 1، بہتری کے لیے تھی. اور نمبر 2، پہلی شریعتوں میں بھی احکامات منسوخ ہوتے رہے. اب ان ساری باتوں کو سن کے اللہ سے تعلق کیسے پیدا کرنا ہے، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو آج کی رکوع کی روشنی میں کیسے دیکھیں گے. محسوس کرنا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اگر وہ آیتوں کو منسوخ کر سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے، تو کیا ہماری تقدیر کے لکھوں کو نہیں مٹا سکتا؟ ہمارے غموں کو خوشیوں میں نہیں بدل سکتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے لکھے، کیونکہ تیرے ہاتھ میں کتاب ہے، تو لہٰذا اگر ہم بدبخت ہیں تو اس کو مٹا کے خوشبخت لکھ دے، اور اگر خوشبخت ہیں تو اس کو ثابت کر دے. تو ہم بھی تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں نا کہ اللہ تو قرآن پاک میں نسخ کر سکتا ہے، تو ہماری تقدیروں کے بھی برے فیصلوں کو منسوخ کر دے. تجھے کون روکے گا، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پھر اسی طرح ہم نے اس بات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ سختی نہیں کرتے، ان پہ احکامات کو ایک دم نہیں لاتے. پھر اس لیے اللہ کے قریب ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ ساری قیامت کے بعد ہمیں مل جائیں گی، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محسوس کرنا چاہیں تو دیکھیے کتنے پیارے ادب سکھائے، کثرت سوالات سے رکنا سکھایا، عفو درگزر سکھایا. ایک لمحے کے لیے سوچیے ذرا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وڈرا کر دیتے ان حالات میں، کمپرومائز کر لیتے، اسیمیلیٹ ہو جاتے اس سوسائٹی سے، تو یہ اتنی پیاری آیتیں آج ہمارے تک پہنچتی؟ کیا ہماری یہ قسمت تھی کہ ہم اتنی خوبصورت آیتیں سیکھتے، سنتے، پھر عمل کی نیتیں کرتے، تمنائیں کرتے؟ تو لہٰذا آخر میں ہم نے اپنے لیے جو مقصد متعین کیا ہے وہ یہی ہے کہ اسلم و محسن، اپنی رب کے ساتھ معاملے میں مسلم اور محسن بننا ہے، اور لوگوں کے معاملے میں عفو درگزر پیدا کرنا ہے، اور عبادات کے معاملے میں نماز اور زکوٰۃ سے تعلق جوڑنا ہے، اور اپنے استادوں کے معاملے میں، اپنے محسنوں کے معاملے میں ہم نے باادب بننا ہے، دین کی مجلسوں کے آداب کو اپنانا ہے، اللہ کی بانٹ پہ راضی رہنا ہے. اللہ نے جس کو چنا ہم نے بھی وہی کام کرنے ہیں جن کاموں سے لوگ چنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری بھی مدد کرے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت سن لیتے ہیں.